Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem ta'lem ennallaha ala kulli şeyin kadir. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin? Elem ta'lem ennallaha lehu mulkus semavati vel ard ve ma lekum min dunillahi min veliyyin ve la nasir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkü yalnız Allah'ındır ve sizin Allah'tan başka bir veliniz ve bir yardımcınız yoktur. Tabi burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bilmez misin diye sorulması, Peygamber'in bilmediği bir şeyi öğretmek amacıyla sorulmuş değildir. Aksine bu soru sormanın Arapça'da ki Türkçe'de de öyledir birkaç maksadı vardır. Bir, bilip bilmediğini ortaya çıkarmak bu burada bu maksatla değildir. İki, bildiği bir şeyi soru sormak suretiyle söyletmek. Buna takrir, istifhamı takrir adı verilir. Yani bildiğini ortaya çıkarmak ve söylemek amacıyla. Yani bu şu demektir burada soru. Sen de biliyorsun ki Allah her şeye kadirdir. Madem Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorsun, o zaman Allah'ın herhangi bir ayeti neshetmesini veya onu daha sonraya bırakmasını, ertelemesini garip karşılamamalısın. Bu da onun kudretinde olan bir iştir. Öbürü de onun kudretinde olan bir iştir. Ve göklerin ve yerin Allah'ın mülkü de olduğunu da bilmek önemli. Mülk Allah'ın olduğuna göre, göklerin ve yerin mülkü mutlak olarak Allah'a ait olduğuna göre, o mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Mülkü olan bizlere dilediği zaman dilediği şekilde şeriat koyar. Bir önceki ayetle alakası bakımından. Dilediği gibi şeriat koyar. Kimse, niçin Cenab-ı Allah böyle bir şer'i hüküm koydu, demek hakkına sahip değildir. Madem şeriatı indiren odur ve henüz daha bundan böyle şeriat indirmeyeceğim dememiştir. Peygamber hayatındaki dönemden bahsediyoruz Aleyhisselatü Vesselam. Kimse ona ya Rabbi bu hükmü niye bu zaman koydun? Niye bu zamana kadar bu hüküm geçerliydi? Niye şimdiden sonra geçerli olmadı? Niye ta baştan beri böyle olmadı falan demek de söz konusu değildir. Ama biz ne yaparız? Allahü Teala'yı sorgulamak manasına değil, hikmetini kavramak manasına olayları anlamaya çalışırız. Göklerin ve yerin mülkünün Allah'a ait olduğunun bilinmesiyle alakalı olarak beşer hayatının her safhasında pek çok mesele dallanıp budaklanır. Göklerin ve yerin Allah'ın mülkü oluşu. Başka yerlerde göklerle yer ve ikisi arasında bulunanlar. Bir başka yerde göklerdekiler ve yerde bulunanlar. Gökler ve yerler içindekilerle beraber Allah'ın mülküdür. Allahü Teala malikul mülktür. Mülkün mutlak sahibidir. Ne olacak? Şu demektir. Allah'ın mülkiyetinde kimse herhangi bir şekilde ortak görülemez, koşulamaz. Yani Allah'ın mülkü olan bu kainatta Allah'ın razı olmadığı ve emretmediği bir şekilde, yasak kıldığı bir şekilde kimsenin tasarruf hakkı, selahiyeti, yetkisi yoktur. Madem göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır, Madem onları yaratan Allah'tır ve madem göklerde ve yerde bulunan her bir varlık ona itaat etmektedir. Bu genel vasfın, yani kainata egemen olan bu itaat vasfının dışına çıkmaması gerekiyor. İnsanoğlu Allah'a itaatın dışına iki önemli şekilde çıkıyor. İki şıkta. İnsanoğlunun Allah'a itaatinin dışına çıkması iki surette olur. Bir, büsbütün Allah'ın hükmünü kabul etmemek suretiyle ona baş kaldırmak, neuzubillah, bu küfürdür. İki, Allah'ın hükmünü, malikiyetini, hakimiyetini kabul etmekle birlikte günah olduğunu bilerek, haram olduğunu bilerek Allah'a cüz'i bir alanda, bir hususta, iki hususta, üç hususta her neyse, fakat isyan olduğunu kabul etmek şartıyla itaatsizlik etmek. Bu insanı günahının büyüklüğüne göre günahkar yapar ama imandan çıkarmaz. Meselenin esası, yani Allah'a itaati esas kabul etmekle, Allah'ın şeriatını esas kabul etmekle birlikte bir şekilde günah herkesin yapacağı bir şeydir. Yapar, yani günahsız kimse olmaz. Mesele o işlediğimiz fiil hakkında Allah'ın hükmünü olduğu gibi kabul etmek meselesidir. İşin esası evvela budur. Çünkü Allah'ın hükmünü olduğu gibi kabul ettiğiniz zaman onu münker görmeye devam edersiniz. İşleseniz bile Allah'ın izniyle o hükmün öyle olduğunu, yani hükme aykırı hareket ettiğinizi bilmeniz neticede imanınız sayesinde ondan tövbe etmeniz ihtimali çok yüksektir. Fakat Allah'ın böyle bir hüküm koyma yetkisini ta baştan beri kabul etmiyorsunuz. Edilmiyor diyelim. Etmiyorsunuz diye hitap güzel olmaz. Edilmiyor. Bunun için tövbe umulmaz. Şirkten tövbe elbette, o da mümkündür. Fakat böyle bir kimsenin o işini önce münker görmesi lazım. Tövbe edebilmesi için yaptığı işin önce yanlış olduğunu bilmesi lazım. Yanlış olduğunu bilmediği sürece tövbe etmesini düşünmek mantıksızlıktır. Kendisi de düşünmez, başkası da onun böyle bir şey yapacağını düşünmez. Dolayısıyla burada İslam akidesinin çok önemli bir esası mevzu bahis ediliyor. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Allah-u Teala bir hüküm buyururken onun mantıki sonuçları da ya o ayet-i kerimede, ya biraz öncesinde veya başka yerde, biraz sonrasında, yani yine Kur'an-ı Kerim'de mutlaka onun sonuçları, gerekçeleri belirtilir. Allah'ın mülkünün gökleri ve yeri ve içindekileri kuşatmış olmasının neticesi şudur. Mahlukat, kainat iki kısma ayrılır. İradeleriyle hareket edip etmemek bakımından. Mükellef yaratıklar kendi iradeleriyle hareket ederler. Yani Allah'ın emrine kendi iradeleriyle riayet ederler veya etmezler. İşte can alıcı noktalardan birisi bu. Sen iradenle Allah'ın malikiyetini, daha doğrusu Allah'ın göklerin ve yerin mülkü, göklerin ve yerin mülkünün Allah'a ait olduğunu bildiğin takdirde sen de onun mülkünün bir parçası olarak kainata koymuş olduğu iradeli ve iradesiz kainatın Allah-u Teala'ya itaat ettiği bir durumda irade sahibi bir mahluk olarak sen her alanda olduğu gibi o irade alanında da Allah'a itaat etmek mecburiyetin vardır. Çünkü sen de onun mülküsün ve mülkünde onun iradesine aykırı tasarruf etmek hak ve selahiyetine sahip kılınmamışsın. Kainatın tümüyle de ahenk içerisinde olmak istiyorsan iradenin alanında, irade alanında da yine Allah'a itaat etmek mecburiyetin vardır. İrade itaat etmemen halinde Allah'ın hükümlerine ters düşeceğin gibi kainata da ters düşersin. Kainatla senin barışın bozulur. Kainatla itaat etmen halinde yakalayabileceğin ahengi kaybedersin. Bir diğer önemli nokta ise şudur. Allah madem ki göklerin ve yerin mutlak maliki ve sahibidir, dilediği gibi hüküm koymak yetki ve selahiyetine de sahiptir. Sen bu selahiyeti tanımak ve kabul etmek suretiyle ona kul olursun. Kabul etmediğin anda Allah-u Teala'nın böyle bir selahiyeti yoktur dediğin veya demek manasına gelecek herhangi bir tutum içerisine girildiği takdirde orada Allah'a ortak koşmak dediğimiz İslam'ın kesin olarak reddettiği ve iman esaslarının birincisi olan tevhid ile çelişen bir husus ortaya çıkar. Yani Allah'ın göklerin ve yerin maliki olduğunu bilmenin bir neticesi, tabii bir neticesi ve buna iman etmenin tabii bir neticesi Allah'ın şeriatını kayıtsız ve şartsız olarak kabul etmek ve ona teslim olmak gelir. Bu vazgeçilmez bir neticedir. Allah'ın şeriatını kabul etmemek ve teslim olmamak o şeriata Allah'ın da göklerin ve yerin mülkiyetinde ortağı olduğunu iddia etmekle eş manalıdır. Allah'ın mülkiyetini orada ihlal ediyorsun. Malik olmak, meliklik yani krallık mülk edinmekle alakalıdır. İfade yerindeyse ben bu kelimeyi pek kullanmak istemiyorum ama anlaşılması için söylüyorum. Allah'ın krallığında, Allah'ın memleketinde. Memleket krallık demektir. Mesela el-memleketul arabiyetul suudiye derler. El-memleketul mağribiye derler. Yani Fas krallığı. Efendim Suudi Arabistan krallığı. Krallık, sen orada kralın kabul etmediği bir iş yapabilir misin? Krallığın mantığı budur. Fakat İslam'ın bu manadaki, Kur'an'ın daha doğrusu bu manadaki anlayışına göre krallık, meliklik ve memleket tabirleri yalnız Allah'a nispet edilerek kullanılabilir. Hele hele Melikul Muluk, krallar kralı tabiri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde açıkça kullanılması yasaklanmış bir tabirdir. Yani krallığın mahiyetinde ne vardır? Kralın egemen olduğu alan içerisinde onun emir ve buyruklarına aykırı bir şeyin yapılmaması vardır. Krallığın tabii mantığı, tabii mantığı, tabii özelliği bunu gerektiriyor. İşte Cenab-ı Allah da diyor ki, göklerin ve yerin mülkü benimdir. Dolayısıyla göklerin ve yerin mülkünde ne isteyerek ne istemeyerek benim hükümlerime ve şeriatime aykırı mülkiyetimi ihlal edecek, göklere ve yere malik oluşumu ihlal edecek en ufak bir tasarrufun olmaması da buna imanın bir neticesidir. Onun için arkasından hemen böyle geliyor ayet-i kerime, böyle bitiyor. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ Ve esasen sizin Allah'ın dışında ne bir veliniz vardır ne de bir yardımcınız. Veli dost manasına olmakla birlikte aynı zamanda velayet kelimesi dost edinmek manasına olmakla birlikte veli edinilen, kendisini veli edenin, veli tutanın, veli kabul edenin her türlü işini, ihtiyacını karşılar, o da her türlü ihtiyacını ondan ister. Allah bizim Mevlamızdır dediğimiz zaman şu demektir. Bizim velimizdir dediğimiz zaman inandığımız odur. Sığındığımız odur. İbadetimiz yalnız onadır. Yalnız onun hükümlerini kabul ederiz. Onun şeriatına itaat ederiz. Kısacası o bizim rızkımızı tekeffül ettiği gibi şeriatı ile de bizim en mükemmel şekilde dünya hayatını onun en razı olacağı şekilde sürmemizi ona uymak suretiyle de ne yapmıştır? Bunu sağlayacak şeriatı da indirmeyi tekeffül etmiştir. Bunu yaparken şeytana karşı, şeytanın dostlarına karşı bize yardım edecek olan da odur. Allah'ın dışında Allah'ın dışı bir velimiz ve bir yardımcımız yoktur diyor. Bilmiyor musunuz bunu diyor. Sizin Allah'ın dışında bir dostunuz ve bir şeyiniz, bir yardımcınız yoktur. 108. ayet-i kerime tekrar direkt olarak yine İsrailoğullarına hitabı esas alıyor ve yine onlara yöneliyor. Doğrudan doğruya onlar mevzu bahis edildiği vakit dolaylı olarak Müslümanlara da bir şeyler söyleniyor. Gördüğümüz gibi Bakara suresinin karakteri bu. Bundan sonra da böyle devam edecek. Dolaylı olarak onlara bir şeyler söylendiği vakit o bir suretle Müslümanlara, daha doğrusu Müslümanlara doğrudan bir şey söylendiği vakit dolaylı olarak onlara da söylenmiş oluyor. Mesela müminlere az önce ilk gördüğümüz dersimizin başında ra'ine demeyiniz denilirken onlara dolaylı olarak bir gönderme var. Burada ise bu 108. ayet-i kerimede ise bu aynı oranda ifade yerindeyse her iki kesime yani müminlere de Yahudilere de hitap veya ta'riz vardır. Yani gönderme vardır. Diyor ki اَمْ تُرِيدُونَ اَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ. Yoksa sizler daha önceden Musa'dan istendiği gibi siz de Resulünüze bir şeyler mi sormak istiyorsunuz? Ondan bir şeyler mi istemek istiyorsunuz? Öyle mi düşünüyorsunuz? Bunu mu yapmak istiyorsunuz? Daha önce Musa'dan neler istenmişti? Aleyhissalatü vesselam. Ey Musa bize Allah'ı açıkça göster. İyi. Ey Musa, bunların ilahları olduğu gibi bize de bir ilah yap. Ey Musa, biz tek bir çeşit yemek yemeyi yemekten usandık. Buna katlanamıyoruz artık. Rabbine dua et bize, yarın baklası, işte acuru, şusu, busu, mercimeği vesairesi veririz. Ve buna benzer. Ey Musa, Firavun bizi yetişecek. Bizi telef edecek, yok edecek, bizi kurtar. Ey Musa sen bize gelmeden önce de bize eziyet edildi, sen geldikten sonra da eziyet edildi. Haydi ne yapacaksan yap. Ve buna benzer. İstemedikleri şeyler saymak belki daha az. Bir peygamberden istenmeyecek şeyler dahi istediler. Fakat bunlar arasında anlaşıldığı kadarıyla ayet-i kerimeden özellikle ayetin gönderme yaptığı istek büyük istekler. Biz de Allah'ı açıkça görelim gibi veya onların bir ilahı olduğu gibi sen de bize bir ilah yap gibi şeylerdir. Çünkü doğrudan doğruya küfür ve iman gündeme getiriliyor hemen akabinde ayet-i kerimede. Deniyor ki وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْا۪يمَانِ. Her kim imanı küfre değişirse yani imanı bırakıp kafir olmaya yönelirse نَعُضُ بِاللّٰهِ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّب۪يلِ. Yolun tam doğru üssü üzerinde, dost doğru yol üzerindeyken sapıtmış olur, şaşırmış olur. dost doğru yolda iken sapıtmış olur, haktan uzaklaşmış olur. Dolayısıyla değerli Müslümanlar, sahip olduğumuz imanı her geçen gün daha bir pekiştirmenin yollarını aramalıyız. Çünkü bir Müslümanın gerçekten dünyada da ahirette de sahip olabileceği en büyük nimet imandır ve bütün nimetler iman nimetinin teferruatıdır. Bütün nimetler doğru ve sağlıklı bir imanın teferruatıdır. Siz imana sahip olmazsanız cennet nimetine nail olamazsınız. Onun için imanımız bizim için en aziz varlıktır. Her şeyden daha önce gelmelidir. Her şeyin üstünde olmalıdır. Ona gelebilecek en ufak bir zarar karşısında eğer dünyayı bile feda etmekle mümkünse dünyayı feda edelim. O zerre kadar zarar imanımıza gelmemesine dikkat edelim. Cenab-ı Allah gerçekten bu konuda bizlere azim ve gayret nasip etsin. İmanımıza herhangi bir şekilde halel gelmesini muhafaza buyursun. Kıyamete kadar gelecek bütün ümmeti Muhammed'i de bu şekilde iman üzere sabit kadem kılsın. İmanın güçlenmesinin, parlatılmasının, artırılmasının ne derseniz deyiniz. Yolları vardır ve bunlar pek çoktur. Allah'a dua etmek bunlardan birisidir. Allah'ı zikretmek bunlardan birisidir. Allah'a çokça ibadet etmek bunlardan birisidir. Her hususta İslam şeriatının hükmünü araştırarak ve ona riayet etmeye çalışmak, gayret göstermek bunlardan birisidir. Bu duygularla yaşayan ve hayatlarını bunlara vakfetmiş olan insanlarla birlikte olmak, onlarla müşterek hareket etmek, sırat-ı müstakim üzere onlarla birlikte yürümek bunlardan birisidir, başlıcalarıdır. Kur'an-ı Kerim'i tefekkür ederek, ağır ağır, tane tane anlayarak, idrak ederek okumak bunlardan birisidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini şuurla sahiplenmek bunlardan birisidir. Ashab-ı kiramı, geçmiş peygamberlerin hayatını bu manada ibret almak için örnek almak maksadıyla yakından tanımak ve bunu kendimize, hayatımıza taşımak bunlardan birisidir. Ve buna benzer daha pek çok yol. Ama bu konuda dikkat etmemiz gereken de çok ciddi bir hadise vardır. O da şudur. Şeytan bazen bizlere, hatta çoğu zaman açıktan açığa saptırmaktan yana ümit kestiği kimselere sağdan yaklaşır. Yani batılı ona hak suretinde göstererek ona İslam'a aykırı farkında olmadan işler yaptırır. Bunun için bilhassa Allah'ın emirlerini ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini çok iyi bilmek lazım ki bunlarda bir şey varsa yapılacaktır, yoksa yapılmayacaktır. Buna dikkat etmek lazım. İslam şeriatında olmayan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesinde olmayan bir takım işleri, bir takım insanlar eğer ibadet diye yapıyorlarsa bilelim ki şeriatta olmayan bir ibadet olmaz. Ve onlar bunu ibadet olarak benimseyip kabul ediyorlarsa, onlar Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği kimselerden olabilirler diye korkmak lazım. Ne haber veriyor? De ki sizlere amel bakımından en büyük ziyana uğrayanları haber verelim mi? Onlar çalışmaları, amelleri, saileri boşa çıktığı halde güzel iş yaptıklarını zannedenlerdir. Çok büyük bir uyarıdır bu. Buna dikkat etmek lazım. Dolayısıyla ister biz yapalım, ister başkasına söyleyelim, ister başkası bize söylesin. Allah'a yakınlaştırıcı ameller mutlaka Kur'an ve sünnet ile sabit olmuş ameller olmalıdır ve öyle görmelidir. Bunlarda sabit olmuş, olmamış daha doğrusu hiçbir amel Allah'a yakınlaştırıcı bir amel olarak görülemez. Şu an için genel çerçeve olarak bu kadarını söyleyelim. Ayet-i Kerime imanı küfre değiştirmenin doğru yoldan sapmanın ta kendisi olduğunu belirttikten sonra esasen kitap ehlinden büyük bir yekûnun bunun için çalıştıklarını hatırlatıyor ve dikkatimizi çekiyor. Değerli Müslümanlar, hiçbir zaman dinimiz ile alakalı herhangi bir hüküm noktasında kimseyle bizi pazarlık edebilecek veya o hükmü bir kenara bırakarak kendilerinin söyledikleri gibi ortalama bir yolda birleşmek, kaynaşmak, bunun adı ne olursa olsun bizim için mümkün değildir. Ha, insan olarak bana haksızlık etti. Ya insan olarak bana Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın dediği gibi onun şahsına karşı bir haksızlık yapıldığı zaman, şahsına karşı özel bir hakkı çiğnendiği zaman insanların en affedicisiydi diyor. En hoşgörülüsüydü bugünkü moda tabirle söyleyecek olursak. Fakat Allah'ın diyor hududu çiğnendiği vakit onun kadar kimse hiçbir şekilde öfkeli olamazdı diyor. O halde bizim birilerini iyi göreceğimiz, anlayışla karşılayacağımız, kim olursa olsun hoş göreceğimiz, orta noktalarda buluşacağımız kimseler ancak şahsımızla alakalı meselelerde olur. Dinimizin en ufak bir hükmü dahi ortalamaya katılacak bir hüküm olarak görülemez, pazarlık mevzuu edilemez. Böyle bir şey olmaz. Niçin? Çünkü onların din konusunda bizim hayrımıza bir şey istemeleri mümkün değildir. Diyor ki ayet-i kerime وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ. Kitap ehlinden çok kimse içlerinden gelen bir kıskançlık ve hak kendilerine apaçık ortaya çıktıktan belli olduktan sonra imanınızdan sonra sizi kafirler olarak geri döndürmeyi çok arzu ederler diyor. Kendilerinden bir kıskançlık saikiyle ve hak da üstelik onlar için apaçık ortaya çıkmışken kitap ehlinden çok kimse sizi iman ettikten sonra kafirler olarak gerisin geri döndürmeyi çok arzu ederler. Yahudiler ve Hristiyanlar 14 asır öncesinden beri bu tabiattadırlar bize karşı. Günümüzde de bunların tabiatları değişmiştir, değildir. Onlar istedikleri kadar Yahudilikten uzaklaşmış olsunlar, istedikleri kadar Hristiyanlıktan uzaklaşmış olsunlar, bu tabiatlarından bir türlü vazgeçemiyorlar. Ve geçememişlerdir. Dolayısıyla bu hususta Müslümanların çok müteyakkız olmaları, uyanık olmaları lazım. Fa'fu vasfahu hatta ye'ti Allahu bi emri. Artık siz Allah'ın emri gelinceye kadar, Allah emrini getirinceye kadar, yani onlarla Medine'deki Yahudiler kastedilirse ki odur, emri gelinceye kadar, yani onlarla savaş emri, onlara karşı cihad emri, onların sürgüne gönderilmeleri emri gelinceye kadar siz kişisel işlerinizde affediniz, bağışlayınız. İnne Allahu ala kulli şeyin kadir. Şüphesiz Allah her şeye kadir olandır. Her şeye gücü yetendir. Şu anda kendinizi zayıf görseniz bile hiç merak etmeyin, sizi kuvvetlendirmeye muktedirdir. Sizi kuvvetlendirir ve onları size karşı zayıflatır. Sizi onlara galip getirir. Yeter ki siz biz şu anda zayıfız diyerek dininiz ile ilgili hususlardan geri adım atmayasınız. Bunun manası budur. Sebat gösterin yani. Onları affedin. Kişisel ilişkilerinizde, size olan haksızlıklarında, zulümlerinde affedin diyor. Bağışlayın, bir şey olmaz. Ne zamana kadar? Allah emrini getirinceye kadar. Şüphesiz Allah her şeye kadir olandır, gücü yetendir. Ve akimus salah ve atuz zekah. Ama siz namazı dosdoğru kılınız, zekatı veriniz. Namaz ile zekat üzerinde belki sırası gelince daha fazla duracağız ama şu an gelince daha fazla duracağı için inşallah başka ayetler vesilesiyle dururuz. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ. Ahirete iman ne büyük bir saadet. Ve ahirete iman kadar insanı dünya hayatında iyilik işlemeye itecek, bu hususta motive edecek başka bir ifade yerindeyse motor güç yok. Arkadaş boşa gitmiyor. Gitmiyor. O hepinizin bildiği meşhur Osman radıyallahu anh'ın kıtlık yılında gelen kervanını, yük erzak kervanının tamamını Yahudi tüccarlara satmayıp sizden daha fazla bana kar veren var, ona sattım demesi gibi. Kimmiş bu? Allah. Onlar bire bir veriyorlar, iki veriyorlar, üç veriyorlar, sizden daha fazla var diyor. Veren var. Hayret ediyorlar ya. Medine'nin en büyük, en güçlü tacirleri biz. Kimdir sana bu kadar mala, bu kadar çok fazla veren? Kar veren. Allah. İşte orada materyalizm iflas ediyor. Maddecilik iflas ediyor. Yahudilerin o madde körlüğü daha da katmerleşiyor. Siz ne verebiliyorsunuz ki? Allah'ın en az vaat ettiği bire ondur, bire yedi yüzdür. Ve Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Kendiniz için hayır namına önden ne gönderirseniz diyor, onu Allah'ın yanında bulacaksınız. Ben size güvenirim, siz bana güvenirsiniz. Siz bana bir şeyleri emanet edersiniz. Fakat yarın öbür gün bize emanet ettiğiniz o malın benim hayatta kalmam garantisi yok, sizin kalmanız garantisi yok. O malın benim yanımda telef olmayacağının garantisi yok. Ama Allah'ın yanında böyle bir şey söz konusu değil. Önünüzden kendiniz için ne gönderirseniz onu Allah'ın yanında bulacaksınız. O kaybolmaz. Bu ayetlere ve benzeri buyruklara imandır ki günümüzde hala şu İslam'ın çok zayıf ve cılız bir şekilde yaşanmasına rağmen hala insanlar birbirlerine yeri gelince yardım ediyorlar. Birbirine geri gelince efendim ihtiyaçlarını karşılıyorlar, görüyorlar, gözetiyorlar. Bu iman neticesinde binlerce, on binlerce kilometre mesafedeki insanların fakirliğinin, açlığının ızdırabını duyabiliyorlar. Bunun için dünya çapında gerektiğinde organizasyonlar yapabiliyorlar ve gerektiğinde bu yardımlarını her şeye rağmen olabildiği kadar zorluklara rağmen aşıp ulaştırabiliyorlar ve bundan zevk alıyorlar. Niçin? Çünkü benim bu benim için önden gönderdiğim bir şeydir. Bundan dolayı ben hiçbir şey kaybetmiyorum. Aksine kazanıyorum. Sözlerimi, bugünkü sohbetimizi, dersimizi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisiyle, konuyla ilgili bitirmek istiyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir gün bir koyun hediye ediliyor. Pişmiş koyun. Namaza gidecek Aleyhisselatü Vesselam. Ben gelene kadar bu koyunu ihtiyaç sahiplerine dağıtın diyor. Geri döndüğünde hemen ilk işi koyunun dağıtılmasını sormak oluyor. Koyunu dağıttınız mı diyor. Evet, sadece kolu kaldı diyor. Belki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yağsız olduğu için kolu seviyor diye belki de ona saklamış da olabilirler. Hayır diyor. Hepsi kaldı kolu müstesna. Hepsi baki oldu artık o koyunun tamamı. Niye? Çünkü biz onu infak ettik hepsi. O beka alemine gitti. Burada efendim ihtiyaç sahiplerinin midesine lokma lokma inse bile o artık baki oldu. Ama kolunu dağıtmadık daha. O kolu daha fani. Biz onu dağıtmadan yersek burada tükenecek, bitecek. Ahirette o kalmayacak. Hepsi baki kaldı diyor. Kolu müstesna. Aman yapacağımız işleri böyle baki kalacak şekle dönüştürelim. Konuşmalarımız, sohbetlerimiz, ne bileyim, sohbetlerimiz, infaklarımız, oturmalarımız, kalkmalarımız Allah için olursa, Allah'ın razı olacağı bir halde olursa bunların hepsi bakidir. Hepsi bakidir. Cenab-ı Allah'tan bu şekilde vel bakiyatü salihat dediği ayet-i kerimede o sırra mazhar olacak. Ömrümüz boyunca son nefesimizle dahil olmak üzere çok çok çok ameller işlemeyi, bu amelleri de bereketlendirmesini, her türlü kötülükten, afetten, musibetten bizleri ve bütün İslam ümmetini korumasını, muhafaza buyurmasını, İslam ümmetinin içinde bulunduğu bu zor halinde takdiriyle bir an önce en kısa zamanda nihayete ermesini takdir buyurmasını, bunun içinde gerekli esbabı halk ve takdir buyurmasını niyaz ederiz. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepimizin üzerine olsun.